Trójka. Program trzeci. After Party. Falaise to Floating Points i album Crush. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś zaczniemy od muzyki elektronicznej w wydaniu eksperymentalnym z echami twórczości spod znaku IDM, ale stopniowo, krok po kroku będziemy zmierzali w stronę brzmień ambientowych w wydaniu tak relaksacyjnym, jak to tylko możliwe. Floating Points to oczywiście Sam Shepard, artysta związany z wytwórnią Ninja Tune. Album Crush wypełniony dźwiękami, które raczej przywodzą na myśl katalog wytwórni Warp, takich artystów jak Richard D. James czy Tom Jenkinson, czyli odpowiednio Aphex Twin oraz Square Pusher. To jeden z najlepszych albumów, jakie ukazały się w tym roku i choć zawiera on przede wszystkim muzykę odważną i dość konfrontacyjną, to znajdziemy tu również kilka momentów wytchnienia i to te utwory zabrzmią dla nas w tej chwili. Kolejny fragment albumu Crush to utwór Birth. Sea-Watch i ponownie Floating Points z albumu Crush. Kolejna niezwykle ważna premiera tego roku, od premiery albumu Crush oddalona tylko o 7 dni. Album Amnio Verse, za który odpowiada Stuart Howard, czyli Lapa Lux. Od zawsze związany z wytwórnią Brain Feeder, której szefem jest Flying Lotus. W Europie albumy Brain Feeder ukazują się dzięki wytwórni Ninja Tune, a zatem cały czas jesteśmy w tej samej rodzinie. Album Amnio Verse, podobnie jak album Crush, wypełniony przede wszystkim dźwiękami wymagającymi pełnej atencji słuchacza, niełatwymi niejednokrotnie, ale są tu również dźwięki idealnie przystające do kanonu, który w audycji Afterparty kultywujemy. Na początek utwór Esk. is a place that it's burning and it's seven times hotter than fire, and that there is no air and eternal torment, and that you can't die. That's the way I felt. I was in hell. Hell on earth. What would it be? Oblivion to ponownie La Palux z albumu Amnivers. Wcześniej słuchaliśmy również utworu Helix. A teraz postać, którą bardzo lubimy w tych stronach i regularnie słuchamy nowości w jego katalogu, to Steve Howshield, niegdyś związany z formacją Emeralds. Całą trójkę muzyków, niegdyś współtworzących Emeralds, śledzimy i słuchamy tego, co mają nam do zaoferowania. Tym razem to Steve Howshield, album Non-Lean, wydany przez wytwórnię Ghostly International. Na początek utwór Cloud Loss. Thank you. Reverse Culture Music to Steve Hauschild z albumu Non-Lean. Albumu, który ma dwa oblicza, to bardziej mroczne, zostawimy sobie na później, dziś słuchamy tej części skłaniającej się ku światłości. Album wypełniony strachem i nadzieją jednocześnie. Czasy są takie, że przed tym pierwszym trudno uciec, a tej drugiej wszyscy wypatrujemy. A zatem to właśnie tych wypełnionych światłem i nadzieją utworów z płyty Non-Lean słuchamy dziś w audycji After Party. Kolejny fragment tej płyty to utwór A Planet Left Behind. Thank you. The Nature Remaining i ponownie Steve Howshield z albumu Non-Lean. A teraz kolejny dobry znajomy, Oje Room, czyli Paw Grabowski, artysta z Danii. Niezwykle płodny, to bardzo dobrze, oraz kurczowo trzymający się kultury języka duńskiego. To bardzo źle, przynajmniej dla mnie, ponieważ tym językiem operuję w stopniu znikomym. Mówiąc delikatnie, na szczęście z pomocą przychodzą narzędzia komputerowe, a zatem utwór, którego posłuchamy już za chwilę, w tłumaczeniu na polski nosi tytuł Nawet w snach widzę blask pierwszego śniegu. To w gruncie rzeczy singiel, bo zawiera trzy wersje tej samej kompozycji, ale one wspólnie zajmują ponad 60 minut. My posłuchamy dziś wersji pierwotnej tego właśnie nagrania. To Oje Room.